آیا اپنا بیڑا پانا رہے رسالت یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جا گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جا گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلی نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پاٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا پاٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت صبح شب ولادت بیت اقصا بام کعبہ پر مکان آمنا نصب پرچم ہو گیا اہل و سہل مرحبا مرحبا اہل و سہل مرحبا اہل و سہل مرحبا بیت اقصا بام کعبہ پر مکان آمنا نصب پرچم ہو گیا اہل و سہل مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا ہے ہر والا نبی کا جھنڈا گھر گھر گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم ہے میلاد کی دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب جب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکار